בעזרת השם ידבח. ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הריח, הלכה ד'. ההלכה חולקה לארבע הקלטות בגלל האורך שלה, כל הקלטה בערך כשעה. הקלטה ראשונה מאות א' עד אות י"ב. הלכות ברכת הריח הלכה ד', בו התבהר עניין פורים וארבע פרשיות ועניין פסח וספירת העומר. על פי התורה תקעו תוכחה בליקוט את עניין הסימן ח', עיין שם כל התורה היטב מראשה לסופה, כי הדברים ארוכים ועמוקים מאוד. וזה בחינת פורים שהוא מפל את המן עמלק בכל דור ודור, בכל אדם ובכל זמן. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעיקר מלחמת עמלק הוא על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מכניעין קליפת עמלק. כי זאת התפילה של הבעל כוח בבחינת דין, כשהסתרה אחר רוצה לבלוע אותה, היא עומדת להסתרה אחר בבית הבליעה שלה, ועל ידי זה מוכרחת הסתרה אחר ליתן נקאות, בבחינת חיל בלב היקיינו, דהיינו להקיא ולהוציא כל הקדושות והדעת והתפילות והרחמנות שבלעה מן הקדושה. הכל צריכה להקיא על ידי זאת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח שעומדת בבית הבליעה שלה. ואזי, לא די שמקיאה הסתרה אחר כל מה שבלעה מן הקדושה, אף גם עצמות חיותה היא מוכרחת להקיא בבחינת מבטנה ירושנו כל. וזה בחינת גרים שמתגיירים, שהם היו בתחילה מעצמות הסתרה אחרא ועכשיו חוזרים אל הקדושה. ועל ידי זה נתרבה כבוד השם מטבח וכו'. ועל ידי זה נמשך נבואה, וזה בחינת רפואה וכו'. ועל ידי זה נתברר המדמה וכו', וזוכין לאמונה שלמה. ובשביל זה צריכים לבקש מהשם יתברך מאוד ולתרוח ולהתייגע בכל כוחו להתקרב לצדיקי אמת. כי כל צדיק אמיתי יש לו בחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שעל ידי זה עיקר האמונה שתלויה בברור המדמה. אבל אין הדבר בא בנקל להתקרב לצדיק אמיתי, כי צריכים לחזור אחריו ולבקשו ולחפשו מאוד מאוד. כי כשמתקרב למנהיג שאינו אמת, אזי אדרבה, נתקלקל המדמה יותר, ויכול לבוא לאמונות כוזביות. על כן צריכים לחפש ולבקש מאוד ולהתפלל השם יתברך הרבה מאוד, שיזכה להתקרב לצדיק אמיתי, שיש לו בחינת רוח נבואה, כדי שיתברר המדמה שלו, כדי שיזכה לאמונה שלמה. ואז זוכין לאמונת חידוש העולם, להאמין שהשם יתברך ברא את העולם יש מעין המוחלט, שזה אי אפשר להשיג בשום שכל, כי אם על ידי אמונה לבד. ועל ידי זה יהיה חידוש העולם של העתיד. וחידוש העולם יהיה בבחינת ארץ ישראל, כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי בחינת כוח מעשה וגיד לעמו, כמו שפרש רשי על פסוק בראשית. דהיינו, על ידי שיודעין שהשם יתברך ברא את העולם. ולעתיד יחדש הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו בבחינה זו של ארץ ישראל. כי אז ידעו בכל העולם שהשם יתברך ברא הכל. ואז יתנהג כל העולם בבחינת השגחה ונפלאות כמו ארץ ישראל, שהנהגתה על ידי השגחה ונפלאות, בבחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה וכו'. ואז יתער שיר חדש, שהוא שיר של נפלאות, שהוא בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע, שהוא קול של המוכיח האמת, שעל ידי זה הוא נותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו, בבחינת נרדין נתן רחוב וכו', שעל ידי זה מכניעין מזונה דגופה וזוכין למזונה דנשמתה, שהוא בחינת ריח. אין שם כל זה טב וטב, כי הם דברי רבנו ז"ל, שכל דבריו כגחלי אש יורדים עד עמקי תהום להעלות נפשות מבאר שחת ועולים למעלה משמי השמיים. מי יערוך שבחם, מי יספר נוראות גדולתם, אין דוגמתם. א. ועל פי הדברים האלה יבין המשכיל קצת שאין שום ייאוש בעולם כלל, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים, ומכל הנפילות והירידות יכולים לעלות, והירידה תהיה תכלית העלייה, והכל בכוח הצדיק האמת שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, שהוא בעל כוח גדול, שזאת התפילה היא עומדת להסתרא אחרא, להוציא כל הקדושות שבלעה וכו' וכו'. ואף על פי שזה העניין, אין מי שיחגור מותניו לעמוד במלחמה זאת, כי אם הצדיק האמת הגדול במעלה מאוד, שהוא בעל כוח גדול, שהוא בטוח בכוחו שלא תוכל הסתרא אחרא לבלוע אותו, אדרבה, הוא יוציא על ידי תפילתו כל הקדושות מהסתרא אחרא, כי תעמוד בבית הבליעה שלה וכולי כנ"ל. אבל אף על פי כן, בכוח הצדיק האמיתי נמצאת בחינה זאת גם בשאר בני האדם. וזהו שאנו רואים כמה אנשים שהם רשעים גדולים כמה שנים, ועוברים עבירות גדולות וחמורות, רחמנא ליצלן. ואחר כך נתעוררים בתשובה ונעשים בעלי תשובה גמורים, כמובן כמה מעשיות כאלה בגמרא ומדרשים ושארי ספרים. וכמעשה את רבי אליעזר בן דורדאיה ונתן צוציתא, וכיוצא באלה מעשיות רבה מאוד בכל דור ודור. ולכאורה הדבר תמוה מאוד, על העבירה גוררת עבירה, וכל מה שעובר עבירה יותר הוא נופל בידי הסתרא אחרא יותר. ומאין בא שלבסוף יתגבר נגד הסתרא אחרא ויחזור בתשובה. אך הוא על פי הנ"ל, כי באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כוח גדול לעמוד כנגד העץ הרע וחילותיו. כי אם לא היה כוח באדם לעמוד כנגד היצר הרע, לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לו יצר הרע כזה. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כמו שאמר רבנו ז"ל, שאין מי שיהיה לו מניעות שלא יוכל לעמוד בהם. וכמו שכתוב, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אם תרצה, תתגבר עליו. עיין שם בפירוש רש"י. על כן צריכים לדעת ולהאמין, שבוודאי כל אחד ואחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים, הוא בעל כוח גדול לעמוד כנגד היצר הרע שלו. ועיקר כל החטאים והתאוות שהאדם נלכד בהם חס ושלום, היא רק מחמת שטות שאין יודע מכוחו, כמבואר בדברי רבנו ז"ל, בנעימת החרוזים שלו, הנדפסים בתחילת ספר ליקוטי מוהר"ן, וזה לשונו: חזק ונתחזק, ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל וכו'. וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכוחו וכו'. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בתורה תקעו הנ"ל, שעיקר תאוות ניוף, שהוא כלל כל החטאים רחמנא ליצלן, נמשך רק ממוחין דקטנות וכו', עיין שם. כי הבעל דבר מתגבר עליו עד שמפילו לבחינת מוחין דקטנות חס ושלום. דהיינו שנקטן מוחו ונחלש דעתו עד שאינו יודע מכוחו. ונדמה לו שאי אפשר לו לעמוד כנגד תאווה זאת. כי עיקר הגבורה הוא בלב, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ומי שליבו חזק יוכל להתגבר בכוחו כנגד כל התאוות שבעולם, ואפילו כנגד תאוות ניוף, כמו שראינו כמה צדיקים מוכשרים שעמדו בניסיון. רק עיקר נפילת כל הנופלים לתאוות רעות הוא רק מחמת בחינת מויכין דקטנס. דהיינו שנקטן מוחו עד שאינו יודע מכוחו. כי עיקר הכוח הוא על ידי חוכמה שבמוח. כי חוכמה הוא אותיות כוח מה. ומה בגימטרי האדם. שעיקר כוח האדם הוא החוכמה. כמו שכתוב, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. היינו, שעיקר הכוח להיות אז כנמר כנגד כל התאוות והפיתויים, הוא רק על ידי חוכמה אמיתיות שהוא בחינת מויכין דגדלס. כי המויכין הם בחינת מחיצות פרוסות כנגד תאוות ניוף, כמבואר בהתורה הנ"ל. הכלל, שהאדם צריך להאמין מאוד בכוחו, וידע באמונה שלמה שבוודאי יש בכוח שכלו ומוחו, לעמוד כנגד תאוות ניוף שהוא עיקר דיצרבישה. כי המוח והשכל הוא הנשמה, כמו שכתוב, ונשמת שקי תבינם, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. והנשמה של איש הישראלי, אפילו של הפחות שבפחותים, בוודאי היא יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות. ב. כי אין זה דרך הענווה להקטין כוחו ולומר כאילו אין לו נשמה גבוהה כמו הצדיקים והכשרים, כאילו אין בידו להיות איש כשר או צדיק. כי ענווה כזו אסורה והיא ענווה פסולה ואין זה ענווה כלל. רק כמו יכין דקטנס שצריכים להתרחק מזה מאוד מאוד, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. רק אדרבה, צריך כל אחד לומר בדעתו שיש לו נשמה גבוה מאוד. כי הנשמה של הפחות שבפחותים שבישראל הוא גבוה מאוד מאוד. וצריך לומר בדעתו שאין נאה לו להיות כרוך אחר תאוות חס ושלום. מכל שכן וכל שכן לעבור איזה עבירה חס ושלום. כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם, שצריכים להגביה ליבו בדרכי השם. כי כל אחד מישראל רחוק בשורשו מאוד מאוד מעבירה חס ושלום, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר כי מרחמם ינהגם. כי כל אחד מישראל הוא בעל כוח גדול לעמוד כנגד כל העולם עם תאוותיהן, רק העיקר שיזכה לידע מכוחו. נמצא שבאמת כל אחד מישראל הוא בעל כוח גדול, רק שלאו כל אחד זוכה לידע מכוחו. ולפי נפילת כל אחד לבחינת מוחין דקטנות, דהיינו מה שאין לו ידע מכוחו, כמו כן נופל לתאוות, והעיקר לתאוות ניאוף שהוא עיקר היצר הרע. וכל מה שאדם עובר עבירה יותר חס ושלום, יונק עשית רעך ממנו יותר ובולע אותו יותר רחמנא ליצלן. ועל כן לפעמים הסטרא אחרא בולעת את האדם כל כך עד שהוא מגיע לעצם פנימיות קדושת יהדותו. והיא מתחזקת ומתגברת לבלוע הנקודה הזאת גם כן. הוא מביאה אותו לידי עבירה גדולה חס ושלום, כדי לבלוע אותו לגמרי חס ושלום. אבל תכף כשהיא רוצה לבלוע את עצם פנימיות קדושתו, אזי זאת הנקודה עומדת להסטרא אחרא בבית הבליעה שלה. כי זאת הנקודה של פנימיות קדושתו היא בעל כוח גדול מאוד וכנ"ל, ואי אפשר להסית רעך לבלוע אותה בשום אופן. ולא די שאינה יכולה לבלוע אותה, אף גם זאת הנקודה הטובה עומדת להסית רעך בבית הבליעה שלה, עד שהיא מוכרחת ליתן הכרות להקיא ולהוציא כל הקדושות שבלעה מזאת הנשמה. ומזה באה הבחינת מה שלפעמים האדם נתעורר בתשובה אחר כמה עבירות, היינו כנ"ל. וכן שמעתי מרבנו ז"ל שלפעמים עבירה מביאה את האדם לידי תשובה, היינו על ידי שנלכד באיזה עבירה גדולה רחמנא ליצלן, על ידי זה נתמרמר ליבו ונתעורר בתשובה עד שנעשה בעל תשובה גמור. וכל זה על ידי בחינת הנ"ל, שלפעמים הסטרא אחרא מביאה אותו לידי עבירה גדולה כל כך עד שהיא רוצה לבלוע אותו לגמרי. ואז מתגברת פנימיות הנקודה שלו, שהוא בעל כוח גדול שהסטרא אחרא רוצה לבלוע גם אותה, ואז היא עומדת לסטרא אחרא בבית הבליעה שלה, ועל ידי זה לא די שאינה בולעת את הנקודה הקדושה הזאת, אף גם היא מוכרחת להקיא ולהוציא על ידי זה כל הקדושות שבלעה, בבחינת חיל בלע ויקיינו וכולי כנ"ל. ג. אבל בוודאי אין שום אדם יכול לסמוך על זה חס ושלום. כי האומר יחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. כי מי יודע אם יהיה לו כוח לעמוד שם. כי לפעמים התגברות הסטרא אחרא גדולה כל כך עד שבולעת אותו לגמרי חס ושלום. כמו שמצינו כמה אנשים שעברו עבירות גדולות ולא שבו לתשובה בסוף. כי יש בזה עניינים רבים לאין קץ. והם מסוד סתרי דרכי הבחירה שנתן השם יתברך לכל אדם, שאין מי שיעמוד עליהם. אבל אחר שכבר עבר מה שעבר חס ושלום, צריך לידע ולהאמין שאין שום ייאוש בעולם כלל. ואפילו אם כבר רצה להתגבר אלפים פעמים להיות איש כשר, ולא עלתה בידו, ונפל למה שנפל, אפילו אם נפל עבירות גמורות וחמורות חס ושלום, אף על פי כן עדיין יש לו תקווה כל עוד נשמתו בו. והעיקר היא האמונה שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך. וישתדל בכל עוז להתקרב לצדיק אמיתי, וישפוך שיחו לפני השם יתברך שיגלה לו הצדיק האמת כדי שיזכה על ידו לאמונה שלמה. ואז בוודאי יש לו תקווה לעולם יהיה איך שיהיה. כי עיקר הכוח לעמוד כנגד היצר הרע הוא על ידי אמונה, שהיא כלל ועיקר כל התורה כולה, כמו שאמרו, בא חבקוק ויעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. כי עיקר האמונה הוא להאמין בחידוש העולם, להאמין שהשם יתברך ברא כל יש מאין, כנ"ל, וזה בחינת כוח מעשיו, כנ"ל, שזו בחינת ארץ ישראל, כנ"ל. כי השם יתברך ברא הכל בכ"ח אטוון דעובדא דבראשית, שהם בחינת כוח מעשיו הגיד לעמו, שעל ידי זה כובשין ארץ ישראל. וזאת האמונה הוא עיקר הכוח של ישראל להתגבר כנגד כל הקליפות והתאוות והסיטרין אחרונין, בגשמיות וברוחניות. כמו שהיית בתיקונים 20 מוטרן ובאי כוח מיתת כפין ישראל על אדום. כמובן בדברי רבנו זה על עיין שם. כי כל זמן שהוא מקורב לצדיק האמת, שעל ידי זה זוכה לאמונה שלמה, להאמין בכוח מעשיו שהיא בחינת אמונת חידוש העולם, שהוא עיקר האמונה להאמין שהשם יתברך ברא הכל בכוחו וגבורתו. בכ"ח אטוון של מעשה בראשית, על ידי זה הכוח יוכל להתגבר לעולם כנגד כל הסיטרין או חנין. וסוף כל סוף ישוב בתשובה שלמה, והסיטרה אחת תחזור ותקיא כל הקדושות שבלעה, עד שיזכה לעשות גרים ובעלי תשובה, כמבואר בהתורה הנ"ל. ד. וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור ודור, כי זה עיקר הבחירה של כל אדם, כנ"ל. והבחירה של כל אדם לעמוד כנגד היצר הרע זה בחינת מלחמת עמלק, שהוא עיקר זוהמת הנחש, שמשם עיקר היצר הרע כידוע. וזה בחינת פורים, שהוא מלחמת המן עמלק, שעיקר הכנעתו הייתה על ידי לקיחת אסתר לבית אחשוורוש, שזהו בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה עיקר מפל את המן עמלק כנ"ל. כי אסתר היא בבחינת התפילה בבחינת דין, כי התפילה היא בבחינת אישה יראת השם כידוע. וכשהתפילה היא בבחינת דין, אז היא נקראת אסתר לשון הסתרה, שהיא בבחינת דין, בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר וכו'. ואז כשהתפילה היא בבחינת דין, אז הסטרא אחרא רוצה לבולעה כדרכה תמיד, שהיא בולעת את התפילה, שהיא בבחינת דין, כמבואר בתורה הנ"ל. וזהו בחינת ותלקח אסתר אל בית המלך אחשוורוש, שאסתר, בחינת התפילה בבחינת דין, נלקחה לבית הסטרא אחרא למלכות הרשעה, כי הסטרא אחרא רוצה לבולעה. אבל היא הייתה בעל כוח גדול, ולא די שלא בלעה אותה, אדרבה, היא עמדה בבית הבליעה שלהם עד שהסטרא אחרא נתנה הכאות על ידי זה. כי על ידי זה שנלקחה אסתר, דהיינו התפילה בבחינת דין אל הסטרא אחרא, על ידי זה היה עיקר מפלת הסטרא אחרא, דהיינו מפלת המן עמלק. ולא די שלא בלעו את ישראל, כאשר עלה על מחשבתם הרעה, אדרבה, ישראל יצאו אז מאפלה לאורה, מיגון לשמחה. וחזר להם כל הקדושות שבלעו מהם. כמו שכתוב, ליהודים הייתה אורה זו תורה, ושמחה וכו', ועיקר אלו תפילין. היינו, שכל המצוות והקדושות שהסטרא אחרא רצתה לבולעם, הכל החזירה לקדושה. כי הוכרחה ליתן הכאות על ידי לקיחת אסתר לבית אחשוורוש, שהיא בחינת התפילה בבחינת דין, שנלקחה להסטרא אחרא כנ"ל. ואז, לא די שהחזירה לישראל כל הקדושות והמצוות וכל גדולתם וכבודם וחשיבותם, כמו שכתוב, וכל עבדי המלך והחשדרפנים והפחות וכו' מנשיאים את היהודים וכו', עד שזכו אחר כך על ידי זה לבניין בית המקדש, שבנה כורש בן אסתר, והחזיר כל הכלים לבית המקדש, ולא די בכל זה, אף גם עצמות חיותם הוכרחו להקיא. וזהו בחינת גרים הרבה שנתגיירו אז, כמו שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכולינו כנ"ל. וזה בחינת תוקף הנס של פורים, שהוא נס נפלא אשר כמוהו לא נהיית, וכמבואר בדברי רבנו ז"ל מגודל הפלגת הנס של פורים, אשר אין דוגמתו בכל הניסים שעברו עד ביאת משיח צדקנו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המועדים בטלים וימי הפורים לא נבטלים. כי המן הרשע עמך שמו ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, כי המן עמלק שהוא זוהמת הנחש בחינת והנחש היה ערום, שיונק מהדעת כנ"ל, שעל ידי זה נקטן המוח בבחינת מוחין דקטנות, שעל ידי זה עיקר התגברות תאוות ניאוף שהוא עיקר היצר הרע, עיקר הכנעתו על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שעומדת להסית רעך בבחינת עמלק בבית הבליעה שלו, עד שמוכרח ליתן הקאות וכו' לכנ"ל. אבל זה הצדיק הבעל כוח שנכנס למלחמה זאת, להתפלל תפילה בבחינת דין, כדי שתבלע אותה הנחש והסתרא אחרא, ועל ידי זה דייקה יוציא כל הקדושות וכו' כנ"ל. זה הצדיק צריך להיות בעל כוח גדול מאוד, וצריך להתבונן מאוד בכוחו אם יש לו כוח לעמוד במלחמה זאת, וצריך לידע עם מי הוא נלחם. כי לפעמים אף על פי שהצדיק הוא בעל כוח גדול, ויש לו כוח לעמוד כנגד איזה סתרא אחרא או קליפה גדולה, אבל אף על פי כן לפעמים מתגברת סתרא אחרא או קליפה גדולה כל כך שאין בכוחו לעמוד כנגדה. ועיקר כלל כל הסתרא אחרא וזוהמת הנחש הוא עמלק, שכולל כל הסתרא אחרא וכל הקליפות וכל העקום שיונקים ממנו, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, שעמלק כלול מכולם וכולם יונקים ממנו. ועל כן השם יתברך בעצמו צריך ללחום עמו, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ועל כן לא היה יכול אפילו משה רבנו להכניעו לגמרי, וכמו שכתוב ויחלוש יהושע את עמלק וכו', שפרש רש"י שחתך ראשי גיבוריו ולא הרגו לגמרי, מכאן שעשו על פי הדיבור. כי מלחמת עמלק הייתה על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, כנ"ל בתורה הנ"ל. ואף על פי שמשה רבנו עליו השלום בוודאי היה בעל כוח גדול מאוד, אף על פי כן לא היה יכול להכניעו לגמרי. כי אם היה רוצה להכניעו לגמרי, היה מתגבר בכוח קליפה חזקה וגדולה כל כך, שגם משה לא היה יכול לעמוד כנגדה. כי קליפת עמלק מגיעה עד אין תכלית. ואין מי שיכול לעוקרו לגמרי, כי אם השם יתברך בעת שיבוא משיח צדקנו. על כן הוכרח משה ללחום עמו בחוכמה גדולה על פי הדיבור, לחתוך רק ראשי גיבוריו, ולא להכניעו לגמרי. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי השם יתברך בעצמו כביכול צריך ללחום עמו בכל דור ודור, כי אין מי שידע איך להתנהג עמו, כי אם השם יתברך בעצמו. וזה בחינת תוקף הנס של פורים שהוא מפל את המן עמלק, כי המן עמלק רצה להתגבר אז בכל כוחו עד שרצה לבלוע את ישראל לגמרי, כי ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, והיה לו כוח על ידי שנשאו נשים נוכריות שהוא פגם תאוות ניאוף, שעל ידי זה עיקר כוחו. גם השתחוו לצלם שהוא פגם אמונה, גם נהנו מסעודתו של אותו הרשע שהוא פגם תאוות אכילה, בחינת התגברות מזונה דגופה שהוא פגם אכילת עץ הדעת, שעל ידי כל זה מתגבר זוהמת הנחש שהוא בחינת קליפת המן עמלק. כמובן הוא מבואר בהתורה הנ"ל שכל בחינות אלו, דהיינו פגם אכילה ופגם ניוף ופגם אמונה, תלויים זה בזה, והם פגמו אז בכל זה, ועל ידי זה התגבר עליהם המן עמלק שהוא עיקר זוהמת הנחש. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המן מן התורה מנין, שנאמר המין העץ וכו'. נמצא שהמן הוא עיקר פגם עץ הדעת. בכל יניקתו הייתה על ידי שחמל שאול על הגג זקנו, שעל ידי זה נולד המן. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי מה שחמל שאול על הגג זה בחינת רחמנות דסתרא אחרא, שמשם עיקר יניקת זוהמת הנחש, בחינת והנחש היה ערום, כמובן בתורה נלעיין שם. והמן בגודל התגברותו אז חשב מחשבה רעה, כי ראה שישראל מרודים מאוד מאוד בתוקף הגלות, ויש עליהם פגמים וקטרוגים כאלה, עד שאז אם היה מתגבר עליהם בכוח איזה קליפה קטנה בעלמא, גם כן היה קשה לעמוד כנגדו לגודל חלישות ישראל אז. אבל הוא ברשעתו, יימח שמו, התחכם אז והתגבר עליהם אז בכל מיני כוחות שיש לו. וקיבץ זרש אשתו וכל אוהביו וכל עשרת בניו, שהם כל העשרה קיטרין דמסאבותא, ורצה להתגבר אז על מרדכי וישראל בכוח כל החמישים שערי טומאה, שהם כלל כל הסתרא אחרא שעמלק כלול מהם. ועל כן עשה עץ גבוה 50 אמה, ובכוח כולם רצה להתגבר על ישראל אז בעת חלישותם הגדולה, בעת תוקף הגלות, בעת שהיו רחוקים מארץ ישראל. כי כך נעת עמלק הוא על ידי ארץ ישראל, כמו שכתוב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק וכו'. בארץ דייקה. כי ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשה וכו', שמשם מקבלין עיקר הכוח לעמוד כנגדו כנ"ל. דהיינו, שמארץ ישראל הוא עיקר הכוח של הצדיק הבעל כוח שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה מכניע המן עמלק, עד שזוכה לכל הבחינות המבוארים שם בתורה הנ"ל, עד שזוכה לגלות אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה יהיה חידוש העולם של העתיד, שאז יתנהג כל העולם בבחינת ארץ ישראל, דהיינו לגלות כוח מעשיו של השם מטבח, שהשם מטבח ברא הכל בכ"ח אטוון וכו' כנ"ל. אבל כל עיקר הכוח של הצדיק שזוכה לכל זה הוא על ידי ארץ ישראל, ששם מאירין כ"ח אטוון כוח מעשיו, שמשם עיקר הכוח כנ"ל. ועל כן עיקר הכנעת עמלק הוא בארץ ישראל די ככנ"ל, כי משם עיקר הכוח לעמוד כנגדו כנ"ל. אבל אז בסוף גלות בבל, שהיו ישראל בגלות רחוקים מארץ ישראל, והיו חלושים אז מאוד, והוא התגבר עליהם בכל כוחותיו כנ"ל, ורצה לבלוע את ישראל חס ושלום לגמרי כנ"ל. על כן באמת היה אז עת צרה גדולה אשר כמוהו לא נהיית. אבל השם יתברך חמל על עמו, ושלח לנו אז את מרדכי ואסתר. ומרדכי הוא בחינת משיח, שכלול מכל הריחות טובות שנמשכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, כמבואר בהתורה הנ"ל. כי מרדכי הוא בחינת בסמים ראש מורדרור, שתרגומו מרא דחיא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. דהיינו שהוא ראש לכל הבסמים והריחות של שמן המשחה, שזה בחינת משיח שנקרא בשם משיח על שם שנמשך בשמן המשחה. כי משיח הוא עיקר הכוח של השמן המשחה, כי משיח הוא כלל כל הריחות טובות שבעולם. ועל כן על ידי שמן המשחה נתקדשין הדברים בקדושתן. דהיינו המשכן ומזבח וכלי שרת וכהנים גדולים ומלכים. כי כל הקדושות מקבלין על ידי הריח טוב שהוא בחינת משיח, שגדל וצומח על ידי הקול המשקה את הגן שנמשך על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. שעל ידי זה הכל יכולים להוכיח ולהפוך עוונות לזכויות חול לקודש, בבחינת נרדין נתן רחוק המבואר בהתורה הנ"ל. כי עיקר הקדושה היא בחינת הנשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, שעיקר חיותה הוא הריח. ועל כן על ידי שמן המשחה שהוא בחינת ריח, בחינת משיח, על ידי זה מעלין כל הדברים מחול לקודש. ומרדכי נמשך משם כי הוא בחינת בסמים ראש מורדרו. ועל כן היה לו כוח גדול של משיח לעמוד כנגד כל קליפות המן עמלק. ועל כן בכוחו הייתה יכולה אסתר לירד לבית אחשורוש שהוא בית הסתרא אחרא, שזו בחינת התפילה בבחינת דין, שהסתרא אחרא רוצה לבולעה. אבל בכוחו הגדול של מרדכי היהודי, על ידי זה לא די שלא בלע אותה, אדרבה. היא עמדה להם בבית הבליעה שלהם עד שהוכרחו להקיא ולהוציא כל הקדושות שבלעו. והמן עמלק נפלו מאוד מאוד ותלו אותו ואת בניו על העץ, כי נפל ונכנע המן עמלק מאוד על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח שהיא בחינת אסתר וכנ"ל. וזה בחינת תוקף השמחה של פורים, כי על ידי כל הנ"ל נתעורר השיר שיתער לעתיד. מבחינת שיר פשוט וכו', שמשם כל השמחות שבעולם כפי ההערה שמקבלים משם. ואז בפורים נתעורר זה השיר בהערה נפלאה מאוד, כי אז הוא התנוצצות משיח, בחינת מרדכי כנ"ל. ועל כן אז נמשך שיר בשמחה וחדווה גדולה עד אין קץ. ו. וזה בחינת סעודת פורים, שהיא מצווה גדולה להרבות בסעודה, לאכול ולשתות ולשמוח. כי אז האכילה בקדושה בבחינת מזונה דנשמתא. כי על ידי הריח טוב שנמשך על ידי התפילה בבחינת דין, כנ"ל על ידי זה זוכין למזונה דנשמתא. כי מכניעין מזונה דגופה בבחינת וידו אוחזת בעקב וסב, כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן אז מצווה לאכול. כי אז זוכין למזונה דנשמתא כנ"ל. כי אז מכניעין קליפת עמלק שהוא מזרע עשיו, שהוא בחינת מזונה דגופה, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו כנ"ל. ועל כן נקראת אסתר הדסה על שם ריח טוב. כי על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהיא בחינת אסתר, על ידי זה זוכין לריח טוב שהוא חיות הנשמה. שעל ידי זה ניתקן הכל בבחינת נרדין נתן ריחו, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, עיין שם כל זה היטב. זין. וזה בחינת מפלת עשרת בני המן, שהם 10 קיטרין דמסאבותא, שעיקר התגברותם הוא בחינת כפירות שמכניסין בלב להחליש אמונת חידוש העולם חס ושלום. ועל כן הם 10 כנגד 10 הדיברות, שהם 10 מדרגות של נבואה, שעל ידי זה עיקר האמונה לזכות להאמין בחידוש העולם, שהשם יתברך ברא את העולם ב10 מאמרות. והם רוצים לפגום בכל זה חס ושלום. אבל על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל הכוח כנ"ל, על ידי זה זוכין ל10 מדרגות של נבואה, ונתגלה אמונת חידוש העולם, שהשם יתברך ברא את הכל ב10 מאמרות. ועל כן אז נופלין יחד כל 10 בני המן, כל 10 קיטרין דמסאבותא. כי נופלים על ידי בחינת 10 הדיברות 10 מאמרות שנתגלין אז כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שבפורים חזרו וקיבלו את התורה מחדש, כמו שכתוב, קיימו וקיבלו וכו'. כי על ידי התפילה בבחינת דין, בחינת אסתר כנ"ל, על ידי זה זוכין לבחינת נבואה, בחינת רוח הקודש, בחינת ותלבש אסתר מלכות של ושתה רוח הקודש, כמו שדרשו אבותינו ז"ל. וזוכין ל10 מדרגות של נבואה, שהיא בחינת 10 הדיברות, בחינת קבלת התורה כמבואר בתורה הנ"ל, עיין שם. וזה בחינת פסח ועניין איסור חמץ. כי בפסח יציאת מצרים, ועיקר יציאת מצרים הייתה לגלות אמונת חידוש העולם. וזה היה עיקר גאולת מצרים, שעשה השם יתברך עמנו אז ניסים ומופתים גדולים ונוראים מאוד מאוד, אשר לא נשמעו ולא נראו בכל הארץ ובכל הגויים. אשר על ידי כל זה נתגלה שיש אלוקים שליט בעולמו לעשות בו כרצונו. כי הוא יתברך ברא את העולם יש מאין ברצונו, והוא מנהיג את העולם, ובידו לעשות בעולם כרצונו, לשנות הטבע בכל עת, לעשות ממים דם ומדם מים, ומאור חושך ומחושך אור. וכיוצא בזה בשאר המופתים אשר על ידי כולם נתגלה אמונת אמיתת אלוקותו יתברך. שהוא יתברך חידש הכל כרצונו, ועל כן בידו לעשות בכל העולם כרצונו, כמו שכתוב בכל המופתים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו, וכיוצא בזה שאר לשונות כאלה הכתובים בכל המופתים. כי כל המופתים היו לגלות אלוקותו יתברך שהוא אמונת חידוש העולם, כי אי אפשר להאמין בהשם יתברך כי אם כשמאמינים בחידוש העולם. כמובן לכל משכיל באמת. נמצא שעיקר בחינת יציאת מצרים הוא לגלות אמונת חידוש העולם, שהיא עיקר האמונה שנתגלה על ידי כל המופתים הנוראים שעשה השם יתברך לעינינו במצרים. ועל כן עיקר יציאת מצרים הייתה על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שזו בחינת ואשליך לפני פרעה יהי לתנין, הנאמר בתחילת הגאולה. שפרשו רבנו ז"ל על התפילה בבחינת דין הנ"ל, כמבואר בתורה הנ"ל עיין שם. כי על ידי התפילה הנ"ל, על ידי זה זוכים לגייר גרים, שזהו בחינת וגם ערב רב עלה איתם. דהיינו גרים רבים שנתגיירו אז. ועל ידי זה נתרבה הכבוד לקדושה, ועל ידי זה זוכין לנבואה שהוא מתן תורה, ועל ידי זה נתגלה אמונת חידוש העולם שהוא בחינת ארץ ישראל, ועל ידי זה נתעורר השיר הנ"ל שהוא הקול המשקה את הגן, שעל ידי זה גדלים כל הריחות והיראות, שעל ידי זה נכנע עקב דסיטרא אחא שהוא בחינת מזונה דגופה, וזוכין למזונה דנשמתה וכו', כמבואר כל זה בהתורה הנ"ל. אבל אז, בשעת יציאת מצרים, אף על פי שכבר קיבלו כוח על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה היה עיקר יציאת מצרים כנ"ל, אף על פי כן עדיין לא זכו לקבלת התורה. בכל זמן שאין מקבלים את התורה עדיין, אין נתגלה אמונת חידוש העולם בשלמות. כי עיקר שלמות אמונת חידוש העולם הוא על ידי מתן תורה, שהוא בחינת עשרה מדרגות של רוח נבואה ורוח הקודש, שעיקר ברור המדם הוא על ידי זה. שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה להאמין בחידוש העולם, שהוא עיקר האמונה כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן אז, בשעת יציאת מצרים, שהיו עדיין קודם קבלת התורה, עדיין לא היה אפשר לברר המדמי בשלמות. וכל זמן שאין המדמי מבורר על ידי רוח נבואה שהוא מתן תורה, עדיין אי אפשר לגלות בשלמות אמונת חידוש העולם. בכל זמן שאין יתגלה אמונת חידוש העולם, אי אפשר לצאת מקליפת מצרים, שעיקר זו המתם היה על ידי הכפירות הנמשכים מהכופרים בחידוש העולם, עמך שמם וזכרם. ועל כן באמת הייתה יציאת מצרים על ידי נס נפלא ונורא מאוד מאוד, כמבואר בכתבי האריז"ל, שהשם יתברך המשיך עליהם מוחין גדולים ונוראים מאוד, שלא כסדר ושלא כהדרגה, עיין שם. היינו, שאף על פי שלא זוכו עדיין לרוח נבואה בשלמות, שהוא קבלת התורה, אף על פי כן המשיך עליהם השם יתברך מוחין גדולים, שהם בחינת רוח הקודש, בחינת ברור המדמה, עד שנתגלה גם בשעת יציאת מצרים קודם קבלת התורה אמונת חידוש העולם. ועל ידי זה יצאו ישראל ממצרים. כי עיקר יציאת מצרים הוא על ידי אמונת חידוש העולם כנ"ל. ובשביל זה הוצרכו לצאת בחיפזון גדול, כדי שלא יתאחזו בהם הקליפות, שהן הכפירות, מחמת שעדיין לא זכו לקבלת התורה, שעל ידי זה עדיין לא נתברר המידע מבשלמות. רק יציאתם מהכפירות וקליפת מצרים הייתה בדרך נס, שבאו אליהם מערת המוחין שלא בהדרגה ושלא כסדר כמבואר בכתבים. ט. ובשביל זה צריכים לאכול מצה בפסח, וחמץ אסור באיסור חמור מאוד בבל יראה ובל ימצא. ועיקר איסור החמץ הוא על ידי המים דייקה. כי עיקר הזהירות מחמץ למצה הוא דייקה משעה שנתנו מים בעיסה, שאז צריכים להיזהר מאוד לבלי להשעות את העיסה שלא תתחמץ על ידי המים. כי עיקר אמונת חידוש העולם הוא מבחינת מים. כי מים קדמו לעולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מתחילה היה העולם מים במים וכו'. וכן פרש רש"י בפסוק בראשית, שהמים קדמו לכל הבריאה. ועיקר אמונת חידוש העולם היא רק להאמין בהתחלת הבריאה שהם המים, להאמין שהשם יתברך ברא את תחילת הבריאה שהיא המים יש מאין המוחלט, ואחר כך ברא מהם כל העולם ומלואו. כי עיקר מה שצריכים להתחזק באמונה על חידוש העולם הוא רק על ההתחלה. כי מה שאחר הבריאה שברא השם יתברך יש מיש, זה אינו חידוש אצל העולם כל כך. כי החידושים שהשם יתברך מחדש יש מיש, זה אנו רואים בכל יום, בכל עת ובכל שעה. כי באמת אנו רואים חידוש העולם בכל עת ובכל שעה. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. שבערב חמה שוקעת ונעשה חושך, ובבוקר חוזר ומחדש אור החמה. וכן מחיטה אחת שזורעין בארץ השם יתברך מצמיח ממנה כמה שיבולים גבוהים עם כמה מאות חיטים. וכן מגרעין אחד מצמיח ברצונו אילן גדול ונפלא. ומטיפה שרוחה הוא בורא ברצונו אדם גדול וחיה גדולה וכיוצא בזה פלאות הבריאה שאנו רואים בכל עת ובכל שעה, מה שהשם יתברך בורא בריאות נפלאות בכל יום ובכל עת ובכל רגע. אבל מחמת שכל אלו הבריאות הנפלאות בורא אותם השם יתברך יש מיש, כי כך גזר ברצונו, שמיום הבריאה והלאה עברה הכל יש מיש. על כן, אף על פי שאנו רואים בעינינו חידושי בריאותיו בכל עת, אף על פי כן אי אפשר להבין בשכל חידוש העולם, מחמת שהיה אז יש מאין. על כן צריכים להתחזק באמונה, להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך ברא הכל ברצונו בתחילת הבריאה יש מאין המוחלט. ובאמת, מי שיש לו מוח אמיתי בקודקודו ומסתכל על האמת, אין שום חילוק אצלו בין חידוש העולם בתחילת הבריאה ובין החידושים שהשם יתברך עושה בכל עת. כי כמו שאין יכולים להבין חידוש העולם של תחילת הבריאה, כמו כן אי אפשר להבין בשום שכל החידושים שהשם יתברך מחדש בכל עת. כי בוודאי אם לא היינו רואים בעינינו שנצמח מגרעין אחד אילן גדול כזה, בוודאי לא היה שום חכם ומחקר ומאמין בזה שיוכל להיות נצמח מגרעין קטן כזה, אילן גדול כזה, עם ענפים ועלים ופירות כאלה. ואיך היה אפשר לצייר זאת בשכל? ואף על פי כן, אנו רואים בעינינו פלאות הבורא כאלה בכל עת, שנצמח אילן גדול מגרעין אחד, ואדם בעל דעה ובעל שכל נברא מטיפה סרוחה, וכיוצא בזה שאר פלאות הבריאה, מה שלא היה אפשר להבין כלל אם לא היינו רואים אותם בעינינו. וגם עכשיו, שאנו רואים אותם בעינינו, אי אפשר לצייר זאת בשכל ולהבין איך נעשה זאת. איך נמשך שכל ודעת לטיפה סרוחה, שיהיה מטיפה לך וסרוחה כזאת אדם בעל קומה ובעל צורה ובעל שכל כזה? רק הוא יתברך אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. וזה הבורא יתברך, שהוא יכול לברוא מגרעין אחד אילן שלם, הוא יכול בוודאי גם כן לברוא יש מאין המוחלט לגמרי. כי כמו שאי אפשר להבין בריאת יש מאין, כן אי אפשר להבין בריאת יש מיש כנ"ל. ומאחר שאנו רואים בריאת יש מיש בכל יום ובכל עת, אף על פי שאין אנו מבינים זאת, בוודאי אנו מחויבים להאמין גם בבריאת יש מאין. רק מחמת שבבריאת יש מאין לאו כל אדם זוכה לראות קיום הצדיקים בעלי רוח הקודש, על כן אי אפשר לצייר זאת בשכל, וצריכים לסמוך רק על אמונה הנמשכת על ידי בעלי רוח הקודש האמיתיים. נמצא שעיקר התחזקות, מה שצריכים להתחזק באמונה להאמין בחידוש העולם, הוא רק על התחלת הבריאה שהייתה יש מאין. בהתחלת הבריאה הייתה ממים שהיו ראשונים לכל הבריאה, כי המים ברא אותם השם יתברך בתחילה כנ"ל. נמצא שעיקר אמונת חידוש העולם תלוי במים שהם ראשונים לבריאה, שהם העיקר שנבראו יש מאין המוחלט. כי מה שנברא אחר כך נברא ממים שהוא יש מיש, שאלו החידושים של בריאת יש מיש אנו רואים תמיד בכל עת. ועל כן, מחמת שעיקר אמונת חידוש העולם הוא במים, על כן מים יש בהם שני כוחות, חסד ודין, ימין ושמאל, כמובן בזוהר. מים אינון לימינה וכו', כי בם ידין עמים ייתן אוכל למחביר. ופרש רש"י משל לנחתום וכו'. ועל כן המים מתארין מכל הטומאות ואי אפשר לכנוס לשום קדושה כאימא על ידי טבילה או נטילה או רוחיצה במים. כגון כהנים בעבודתן, שאי אפשר לו להתקרב לשום עבודה כי אם על ידי טבילה וקידוש ידיים ורגליים במים. וכן כלל ישראל לא נכנסו לברית כי אם על ידי טבילה במים. ולהפך, מצינו שהמים עלולים לקבל טומאה. וכן אין האוכל מוכשר לקבל טומאה עד שיבוא עליו מים, כמו שכתוב, וחיותן מים על זרע וכו'. כי עיקר כל הקדושות והטהרות הן נמשכים כפי אמונת חידוש העולם. כי עיקר הקדושה והטהרה היא האמונה הקדושה. ולהפך, עיקר הטומאה והזוהמה ותוקף הדין הוא על ידי כפירות חס ושלום. ועל כן, מחמת שעיקר האמונה שהיא אמונת חידוש העולם הוא במים, על כן צדיקים ילכו בם וכו'. שמי שזוכה לאמונה הוא מקבל על ידי המים כל הקדושות והטהרות. שכולם נמשכים מתחילת הבריאה שברא השם יתברך את המים יש מאין, שמשם כל הקדושות. כי בתחילת הבריאה היה הכל קודש כמובן במקום אחר. אבל להפך, פושעים ייכשלו בם, שכל הכפירות שלהם מבחינת מים דייקה, שהם תחילת הבריאה יש מאין, ששם עיקר כפירתם ימח שמם כנ"ל. ועל כן המים עלולים לקבל טומאה, כי עיקר אחיזת הטומאה למי שבא להיטמא ובבחינת מים דייקה, שהם תחילת הבריאה יש מאין, ששם מגיע עיקר כפירתם שהוא עיקר הטומאה כנ"ל. י. וזה בחינת חמץ ומצה, שעיקר הזהירות מחמץ למצה הוא במים דייקה כנ"ל. כי תכף כשבא מים על העיסה, תכף ומיד צריכים להיזהר מאוד מחמץ לבלי להשעות את העיסה כלל, כדי שלא יתאחזו בהמים הכפירות של מצרים שכופרים בחידוש העולם ימח שמם, שעיקר כפירתם הוא במים דייקה, שהם תחילת הבריאה יש מאין כנ"ל. ועיקר הזהירות הוא לבלי להשעות את העיסה שלא תחמץ במשך הזמן. ועיקר חמץ ושעור שנעשה במשך הזמן הוא על ידי הרוח והאוויר, כנראה בחוש שהעיסה עולה ונטפחת כשנחמצת, שזהו על ידי האוויר והרוח. ואז בפסח צריכים להיזהר מזה מאוד, שזהו עיקר איסור חמץ ושעור שלא לאכול מעיסה שעלתה בנפיחה ונחמצה. כי אז בשעת יציאת מצרים עדיין לא נתברר בשלמות כוח המדמם מחמת שעדיין לא היה מתן תורה, ולא זכו עדיין לרוח הקודש, רוח נבואה בשלמות כנ"ל. על כן, אז עדיין יש שליטה לרוח שטות, רוח דייקה, בחינת אוויר ורוח טמא שהוא בחינת רוח שטות. ההפך, רוח ואוויר קדוש שהוא בחינת רוח הקודש. על כן צריכים לשמור אז את העיסה מעת נתינת המים שלא תשעה שלא ישלוט ברוח ואוויר הטמא שהוא רוח שטות, שהוא רוח הטמא של המעוננים והמנחשים והמחשבים של מצרים, שעל ידם מתקלקל המדמה ובאין כפירות ואמונות כוזביות על ידם, דהיינו כפירות בחידוש העולם שהוא בחינת מים כנ"ל. ועל כן אז בפסח בשעת יציאת מצרים קודם מתן תורה, עדיין לא זכו בשלמות לרוח הקודש, כנ"ל. על כן צריכין אז להיזהר מזה, שזה עיקר איסור חמץ, להיזהר שלא ישלוט הרוח בעיסה מעת נתינת המים, שלא ישעה עד שישלוט הרוח ויחמיץ את העיסה חס ושלום, כדי שלא יתאחזו הכפירות במים שנמשכין מרוח שטות, וחמת שעדיין לא זכו לרוח הקודש בשלמות, וחמת שעדיין היה קודם קבלת התורה כנ"ל. אבל בשבועות שכבר קיבלו ישראל את התורה וזכו לרוח הקודש בשלמות, על כן אז צריכין להביא שתי הלחם מחמץ דייקה. כי אז הרוח והאוויר הוא בבחינת רוח הקודש, אוויר הקדושה, שעל ידי זה מתברר המדמה יותר. ועל כן צריכין להביא חמץ דייקה, דהיינו ששלטה בהן הרוח והאוויר. כי אז הרוח והאוויר נמשך מבחינת רוח הקודש, שעל ידי רוח והאוויר הזה מתברר המדמה יותר, וזוכין לאמונת חידוש העולם בשלמות, שזה עיקר הטהרה, שזהו עיקר בחינת יציאת מצרים כנ"ל. וזה בחינת שתי הרחיצות שרוחצין בליל פסח במים, כי אז צריכין להמשיך מימי הטהרה ביותר, שהם בחינת אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה עיקר הטהרה, שזהו עיקר בחינת יציאת מצרים כנ"ל. י"א. על פי התורה הנ"ל מבואר עניין ברכת הריח שמברכין לפניו ולא לאחריו, כמבואר בשולחן ערוך. על הריח מברכין לפניו, אבל לאחריו אין צריך לברך כלום. כי מבואר בתורה הנ"ל שעיקר האמונה זוכין על ידי ברור המדמה, שזוכין על ידי שמתקרבין לצדיק אמיתי שהוא מנהיג הדור, שיש לו בחינת רוח הקודש, רוח נבואה, אין שם היטב. ועל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם, שזה אי אפשר להשיג בשום שכל כי אם באמונה. כי עיקר חידוש העולם היה על ידי אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. ועל כן היה כל העולם תלוי עד שישי בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. כי אז זכו לרוח נבואה וכו', שעל ידי זה נתברר המדמה וזכו לאמונת חידוש העולם עיין שם. וחידוש העולם של העתיד יהיה גם כן על ידי אמונה וכו', וחידוש העולם של העתיד יהיה בבחינת ארץ ישראל, ואז יתנהג העולם בבחינת ארץ ישראל שהנהגתה על ידי השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע. ואז יתאר שיר חדש שהוא שיר של נפלאות, שעל ידי שיר הזה גדלים כל הריחות והיראות, שזו בחינת כל המוכיח הראוי וכולי, אין שם כל זה היטב. ועל כן אין צריכים לברך ברכה אחרונה על הריח, כי כל הברכות שמברכים על כל דבר תחילה וסוף, הכל הוא בשביל לגלות את האמונה הקדושה. היינו אמונת חידוש העולם. כי על ידי הברכות שמברכים על כל דבר, מגלים שהשם מתברך ברא וחידש את העולם וכל אשר בו. כמו שאנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה וכו'. שעל ידי כל זה אנו מגלים אמונת חידוש העולם. שהוא היוצר, הוא הבורא יתברך שמו. ובשביל זה צריכים לברך על כל דבר תחילה וסוף. כי בברכה ראשונה מגלים אמונת חידוש העולם של עכשיו, דהיינו חידוש העולם הזה, כמו שאנו מברכים בתחילה בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה וכו', שבזה אנו מגלים שהשם יתברך ברא את העולם הזה וכל אשר בו כנ"ל. אבל גם אחר האכילה צריכים לברך עוד ברכה אחרונה, וזה בשביל לגלות אמונת חידוש העולם של העתיד. כי ברכה אחרונה מברכין אחר האכילה, אחרי שכבר נאכל ונתבטל ועבר מן העולם הדבר שאכלנו. ואז העיקר הברכה היא בבחינת אמונת חידוש העולם של העתיד. כי כל דבר שבעולם יש לו התחלה ותכלית, ועיקר הוא התכלית, כי השם יתברך לא ברא שום דבר לריק חס ושלום. רק כל דבר שבעולם דומם, צומח, הכל כאשר לכל, צריך שיבוא אל התכלית הטוב. דהיינו בעת שיהיה חידוש העולם של העתיד. שאז היו נכללים כל דבר שבעולם בשורש חיותם. שאז יעלה ויבוא כל דבר לתכליתו הנצחי. ועיקר עליית כל הדברים יהיה על ידי האדם שבשבילו נברא הכל כידוע. ועל ידי החיות שהאדם מקבל מאיזה דבר שבקדושה ובטהרה, ובברכה ובכוונה כראוי, על פי דת תורתנו הקדושה, על ידי זה מעלה הדבר לשורשו, ועל ידי זה יבוא זה הדבר לתכליתו בעת שיהיה חידוש העולם של העתיד. ועל כן, אחר האכילה, שאז כבר הגיע הסוף של הדבר שאכל, כי כבר עבר ובטל מן העולם, אז עיקר הברכה שמברכין על החיות שקיבלנו מזה המאכל, היא שעל ידי זאת הברכה יעלה זה החיות של הדבר שאכלנו לתכליתו ושורשו בעת שיהיה חידוש העולם, שאז יוגמר בשלמות התיקון של כל הדברים שבעולם כידוע. ובשביל זה מברכין ברכה אחרונה בורא נפשות רבות וכו'. כי עיקר הברכה האחרונה היא בבחינת בורא עולם הנפשות, שהוא חידוש העולם של העתיד, שאז יהיה עולם הנשמות והנפשות. ובשביל זה על הלחם, שהוא עיקר חיות האדם, מברכין ברכת המזון. ועיקר ברכת המזון הוא לברך השם יתברך על ארץ ישראל שנתן לנו, כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי ברכת המזון שהיא ברכה אחרונה היא בבחינת חידוש העולם של עתיד, וחידוש העולם של העתיד הוא בבחינת ארץ ישראל. כי אז יתחדש העולם בבחינת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן עיקר ברכת המזון הוא לברך השם יתברך על ארץ ישראל, שזה עיקר בחינת חידוש העולם שיתחדש בבחינת ארץ ישראל, שזהו בחינת הברכה האחרונה כנ"ל. ועל כן ברכה אחרונה חשובה יותר מברכה ראשונה, כי עיקר הברכה מדאורייתא היא ברכה אחרונה שהיא ברכת המזון. כי חידוש העולם של העתיד בוודאי חשוב הרבה יותר מחידוש העולם של עכשיו, כי עיקר התכלית הוא העולם של העתיד שהוא העולם הבא. בכל העולם הזה לא נברא כי אם בשביל לזכות לחידוש העולם של העתיד שהוא עולם הבא, אשר הזוחל הזה. המשך ההלכה מאות י"ב בהקלטה הבאה בעזרת השם.